State of Trance with Armin van Buuren. TNT Radio. Your Thursday night dance treatment. Armin van Buuren op jouw radio. A State of Trance aflevering 66 voor 3 oktober 2002. Het gaat hard zo'n jaar. Zeer blij weer terug te zijn. Zeer volle show vanavond. En om toch nog een beetje terug te denken aan de zomer. De zwoele zomer. Vanavond het allerlaatste deel uit de Ibiza Sessions. Als 2 uur voor non-stop in de mix. De closing party van Ghost Kitchen Ibiza. Verder nog tracks voor je van Sound Dependence, Vite, Age of Love, Yahel, Darren Tate en In Sigma, die ik vorige week draaide in de Golden Scan remix. Openen de show met Sunscreen Perfect Motion 2002. Nieuw gereleased worden op het Belgische Sounds label. Dat is een remix van Way Out West die je net voorbij hoorde komen. Genoeg reden om je radio aan te laten. Dit is Fractals Live Lab, Experiment 1 in a State of Trance. This is a State of Trance, your Thursday night dance. not trying to be the best in dance music. We are IDMT. Vorige week na Non-Stop in de Mix ging de telefoon toch wel erg vaak om het verzoek van de titel voor deze plaat. Jahel is het. Ik weet zelf nog steeds de titel niet. Het schijnt wel al bekend te zijn. Het schijnt ook niet lang meer te duren voordat de plaat überhaupt in de winkels ligt. Daarvoor Fractals Live Lab. Het is een 12-inch met twee kanten. Experiment 1 heet kant 1. Experiment 2, hoe kan het ook anders? Kant B. En binnenkort uitkomen op Alien Recordings. We zijn aangekomen bij nummer 4. In the State of Trance, dat betekent de Tune of the Week. Draaide hem vorige week ook. En ook daar werd heel veel om gebeld. Het is een klassieker. Hij is al een aantal jaren uit op A Trance Communication Release. Hij gaat binnenkort uitkomen met twee nieuwe remixen. Liquid Life volgens mij doet er één. En dit is de remix van Golden Scan. Tune of the Week. Thank you. is een feit dat Black Hole Recordings al jaren een van de vooruitstrevende trance labels is. Niet alleen door DJ Tiësto, maar ook door alle andere mensen die daar platen uitbrengen. Inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 11 man en ook een productieteam die dag en nacht bezig is. De producties van DJ Tiësto en anderen een fantastische remix en andere geluiden te voorzien. Dit is er weer zo een, Magic Music Remix. Feit, maar dan niet feit, maar met een V. Sky heet het werkje, gaat binnenkort uitkomen op Black Hole Recordings. Daarvoor onze Tune of the Week. In Sigma Open Your Eyes, een nieuwe remix. Golden Scan remix zal nog wel even duren voordat hij uit gaat komen. Ik heb begrepen dat deze mix vers van de mengtafel van de jongens zelf afkomt. Maar zodra die op de planken ligt, zullen we je daarover in deze show informeren. Wat huishoudelijke mededelingen, wellicht in overvloede. De sets, of de tracks die we draaien. Dit uur en het komende uur ga je vinden op www.idmint.com, zoals iedere week. Ik ga zelf even een aantal weken naar Australië. Volgende week daarom een set eerder opgenomen in Glow Washington. Volgende week, 2 uur durend. En de week daarna gaan we proberen vanuit Australië een set te doen. Niet live, maar wel vanuit Sydney. En daarover, als het goed is, volgende week meer. You know, it's a fact. For dance music only. This is the place to be. IDMT Radio. En die plaat met Ray Wilson, Yet Another Day, gaat inderdaad uitkomen binnenkort. 14 oktober. Finished product is dan klaar. En jij kan er nu alvast één winnen voor de officiële release datum. Als je mij kunt vertellen voor welke populaire Britse popformatie Ray Wilson heeft gezongen. Dus voor welke populaire Britse popformatie heeft Ray Wilson gezongen? Stuur een e-mailtje naar hans@unitedrecordings.com. Dus hans@unitedrecordings.com. En vergeet niet je naam en adres te vermelden. En dan krijg je voor 14 oktober een exemplaar van deze plaat thuisgestuurd. Yet Another Day in de Riva Remix. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. Thank you. Tune of the Week van vorige week. Darren Tate en Yono Grant, Let the Light Shine In. Ik stond niet eens op vinyl, helaas, maar ik weet zeker dat dit een big seller gaat worden. En daarvoor Armin van Buuren featuring Ray Wilson, Yet Another Day, Riva Remix. Die is nog niet uit, maar gaat 14 oktober uitkomen. En je kan er eentje winnen, je maakt kans om er één te winnen. Als je nu een e-mailtje stuurt naar hans@unitedrecordings.com. Moet je even vermelden voor welke populaire Britse popformatie Ray Wilson ooit heeft gezongen, samengewerkt. Vergeet in ieder geval niet je naam en adres ook te vermelden. Zeer belangrijk. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Toch wat kritiek over me heen gekregen op mijn kritiek op de Age of Love remix van Mr. Sam. Iedereen is het wel met mij eens dat ze een beetje die vrouwenstem missen, maar het is natuurlijk gewoon een top remix. Age of Love, The Age of Love, Mr. Sam. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Dance with me, move your body, your life is good. come on, dance with me, come on, dance with me, move your body, your life to bits, bits, bits, bits, bits. We'll be right back. IDNT Radio. Sound Dependence was dat. Good morning. Verder kan ik er niet veel over vertellen. Komt in ieder geval uit Duitsland. Het land schijnt zich ook inmiddels volledig met trance bezig te houden. En daarvoor Age of Love, The Age of Love, Mr. Sam Remix. En daarmee aan het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Donderdag 3 oktober. Zometeen na de boodschappen. 1 uur lang Ibiza, de closing set voor God's Kitchen. 10 september, afgelopen 10 september was dat. Volgende week een set eerder opgenomen in Glow, Washington. Hier integraal, de hele set tussen 8 en 10. En de week daarna hoop ik je iets uit Australië te kunnen laten horen. Rest mij niets anders dan je ontzettend fijn weekend te wensen. Wat je ook gaat doen. En hoop je volgende week hier weer bij de radio aan te treffen voor een nieuwe State of Trance. Dit is PaleX Modifier op 7 Sense Recordings. IDNT. God's Kitchen, will you please welcome your Ibiza 2002 resident, Mr. Armin van Buuren! Selected the hottest tracks in a row. We'll be right back. a state of trance. Your Thursday night dance treatment.

We'll be right back. Europa's team selected the hottest tracks in a row. The newest tunes selected, the hottest tracks in a row.